سابعا نقطة يا سبا ذكري زميلاتك wakumbushe mashoga zako mwanamke marafiki zako maswahiba dhakiri zamilatiki wakumbushe marafiki zako wa ahlaki na watu wako dhakiri zamilatiki kwa sababu ni mulhaq ya jamu muannath salim wakumbushe marafiki zako wa ahlaki na watu wako wa nyumbani familia yako bihadhihi shahada wakumbushe kwa shahada hii kuwa mlinganizi bihadhihi shahada la ilaha illa Allah wakumbushe kwa hii shahada ya la ilaha illa Allah watahqiqiha na kuithibitisha hiyo shahada wakumbushe kwa hilo pia watahqiqiha na wakumbushe kuithibitisha shahada hiyo walikthari minha na kukithirisha kutokamana na shahada hiyo dhakiri zamilatiki wakumbushe rafiki zako mashoga na mashosti kama mnavyoitana wenyewe wa ahlaki na watu wako wa nyumbani wakumbushe bihadhihi shahada wa hii shahada la ilaha illa Allah pia wakumbushe watahqiqiha na wakumbushe kwa kuihakiki shahada hii wakumbushe kwa hii shahada watahqiqiha na kuihakiki kwake kuithibitisha kwake hiyo shahada walikthari minha na kuikithirisha kunako shahada hiyo wakumbushe yote haya wabayini lahum fadla dhalika na wabayinishie mwanamke hao jamaa zako ndugu zako na marafiki zako fadhila ya jambo hilo kuwa ni imraatun da'iya kuwa ni mwanamke mlinganizi ukikutana na wanawake wenzako wakumbushe Uislamu la ilaha illa Allah ana kwa ana wakumbushe kwa njia za simu meseji zako wafanyie da'wa watumie adhkari mawaidha mbalimbali watumie tumia simu yako na mawasiliano yako katika khair sio kutumia na umbea tu na kuchunguza chunguza wenzenu tu na kutafuta habari za mji umekuwa mwandishi wataka utoe gazeti gani sasa kutaka kujua habari za watu wote na fulana waallana mama fulani naye imekuwaje yule mke wa pili amekuwaje na nasikia kaolewa mke wa pili haya ndoa ikoje huko kimetibuka au vipi ya kuhusu nini ni unataka kutoa magazeti ya kisalafi umbea tu tumia hiyo simu sasa kutangaza kheri kama hizi kumbusha la ilaha illa Allah tuma mawaidha durus Quran umepata ujumbe mzuri tawanya kwa marafiki zako na mashoga zako hawa ndio wanawake bora jamani tunaowataka tumechoka na matatizo kwa wanawake tunataka muwe mfano bora haya shekhe anatuambia hayo maneno mazuri nukta ya saba nukta ya nane shekhe anasema ihdhari min arriya tahadhari tahadhari mwanamke kutokana na ria ria ni kufanya ibada ili wengine wakuone shekhe Fadhil amezungumza kwenye hadithi wala sina haja ya kutia maneno mengi hapa ihdhari min arriya tahadhari mwanamke kutokana na ria fi kauliki au fiiliki katika kauli yako na katika matendo yako naam jitahidi mwanamke usiwe na mambo ya ria ria maana wanawake mara nyingine ni kama watoto watoto hupenda sana mambo ya ria akifanya jambo akuonyeshe ili umsifie mwanangu sio mchezo kidume changu au kijike changu wanapenda mambo haya watoto ria ria sasa katika mambo ya kiibada chunga mwanamke usifanye mambo ya kitoto fanya mambo kwa ajili ya Allah na usiwaonyeshe watu sio mtu wa mbali wale wa karibu sio ndugu yako wala mume wako mambo ya kiibada hayahitaji ria bwana swali kwa ajili ya Allah toa sadaka kwa ajili ya Allah funga kwa ajili ya Allah nenda madrasa kusoma kwa ajili ya Allah lakini maneno yako pia unaposoma Qur'ani unapofanya adhkari unapoamrisha mema maneno yako pia yafanye kwa ajili ya Allah sio kwa ajili ya watu wakuone au wakusifie hapana mambo mengine ya kilimwengu ionyeshe sasa kama ni mke umeolewa kujipamba ukajiweka sawa ili mume wako wakuone na afurahi majiria yameruhusiwa huko jiachie ni katika mambo ya kidunia muonyeshe muonyeshe katika mambo hayo ama kwenye mambo ya ibada mlango umefungwa huo ihdhari min arriya tahadhari ria fi qawliki, katika kauli yako, au fi'liki, au katika kitendo chako. Li'annahu shirkun asghar, kwa sababu hiyo ria hiyo ni shirki ndogo, meelezwa na Sheikh. Wali hadithi Mahmud ibn Labid, na kwa ajili ya hadithi ya Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu qal, angalia khatari ya ria, mambo ya kujionyesha onyesha, mambo ya kupenda kusikika. Na ria sasa hivi ndio habari ya mjini, wallahi Waislamu wameharibikiwa kwa sababu ya ria. Haya mambo ya mitandao ya kijamii, haya mambo ya kujiposti, haya watu wanajiposti shekhe mpaka Maka. Mtu anamwambia mwenzake amchukue video au ampige picha, yuko Kaaba anaomba dua, kanyosha mikono, watu wampige picha na kujiposti kila mahali kwenye mitandao. Mambo ya ria mpaka kwenye ibada, watu wanaenda kusaidia mayatima kwenye vituo vya mayatima na makamera. Mtu anakwenda kusaidia mayatima, waandishi wa habari wa kazi gani sasa? Wewe unakwenda kwenye kituo cha wajane au wazee au kuwasaidia maskini, makamera ya nini? Maal asaf, mambo haya yakifanywa na Waislamu kwa jina la dini ni jambo baya sana. Watu wa dunia ndio mambo yao, wanawasiasa, wafanya biashara, ndio mambo yao hayo, lazima kamera. Hata kama anakwenda kugawa penseli kikatoni kimoja, jikamera litakwenda pale. Mdau wetu katika ubora wake anagawa vipempasi vyake pale. Watu wa dunia sawa, lakini dini pia hapana. Misikitini, kwenye madaris, hatuhitaji mambo hayo ya kupenda kuonekana wala kusikika. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sikiliza hadithi ya Mahmud ibn Labid, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaykum, hakika inna akhwafa ma akhafu alaykum, hakika lenye kuhofisha zaidi, inna akhwafa, hakika lenye kuhofisha zaidi, ma ambalo, akhafu alaykum, ninalichelea juu yenu. Kama ujui lugha kuchelea, sema ninaliogopea, lakini vyote viswahili. Inna akhwafa, hakika lenye kuhofisha zaidi, ma ambalo, akhafu alaykum, ninaliogopea juu yenu, yani jambo lenye kutisha zaidi ambalo Mtume analiogopea juu yetu, akasema ashirkul asgharu, ni shirki ndogo. Qalu, wakasema masahaba, ya Rasulallahi, ewe Mtume wa Allah, wama shirkul asgharu, na ni ipi shirki ndogo? Qala riyau, akasema ni kujionyesha. Sasa angalia wenye kufanya ria namna watavyokula khasara mbele ya Allah. Hadithi inatisha hii, rawahu Imam Ahmad. Inna Allah yaqul, Mtume anatusimulia anasema, ika Allah anasema siku ya Kiyama, inna Allah yaqul, haika Allah anasema, yauma tujaza al-ibadu, siku ambayo watalipwa waja, bi'a'malihim, kwa matendo yao. Yauma tujaza al-ibadu, siku ambayo watalipwa waja, bi'a'malihim, kwa matendo yao. Allah atawaambia watu waria sasa, idhabu ila alladhina kuntum turauna, idhabu, nendeni, ila alladhina, kuwaendea wale ambao, idhabu, nendeni, ila alladhina, kuwaendea wale ambao, kuntum turauna bi'a'malikum, mlikuwa mkiwaonyesha kwa matendo yenu, kuntum turauna bi'a'malikum, mlikuwa mkiwaonyesha kwa matendo yenu, fi dunya, katika dunia, sipana watu, mlikuwa mkifanya ibada mnawaonyesha, unataka uonekane una qiraa cha Qur'ani tartilan, unataka uonekane unajua kuswali, unapenda kusoma, kumbe ni unajionyesha tu. Sasa nendeni kwa wale mlikuwa mkiwaonyesha ibada, kama ni mwalimu wako, kama ni shekhe wako, kama ni mume wako, kama ni mtoto wako, ulikuwa unapofanya ibada unamuonyesha yeye. Fandhuru, kisha mtizame, hal tajiduna indahum jazaan, je mtayapata kwa wao malipo? Hal tajiduna indahum jazaan, je mtayapata kwa wao malipo? Na siku hiyo ya Kiyama, ad-dayyan wahid, mwenye kulipa ni mmoja tu, Allah. Haya, utakwenda wapi? Matendo yako yote umewafanyia watu, ukitoa sadaka mpaka tujue, lazima uhadithie, utatafuta munasaba tu, umetoa kitu lazima useme. Naona hizi taa zinawaka vizuri, maana wakati nimekuja hapa tani hafifu, unajisemea hapo. zilikuwa ziwaki, nikafanya juhudi, mashallah tumeziweka hizi. Unamwambia nani sasa? Si unyamaze eh? Yani utatafuta namna uwasimulie watu ili wajue tu. Mvua jana ulisikia jana usiku? Ah, sikusikia, pamenyesha mvua. Kwani nilikuwa nimelala basi mwenyewe? Nilikuwa kwenye matahajudi yangu mwenyewe, nilikuwa kwenye matahajudi yangu mwenyewe na maswala yangu ya usiku, mara mvua hiyo, ajitia kwamba anasimulia mvua, kumbe anataka ujue alikuwa na swali. Wacha ria, ndio ria hizo. Sasa utaambiwa nendeni kwa wale ambao mlikuwa mkiwaonyesha kuna malipo huko. Jambo la tisa, raqibi nafsaki, ichunge nafsi yako. Shekhe anakuambia nasaha kubwa hizi, wallahi alazim. Raqibi nafsaki, ichunge nafsi yako ewe mwanamke, fi a'maliki, katika matendo yako, matendo ya chunge, wa fi kalamiki, na katika maneno yako, wa qalbiki, na katika mambo, na katika moyo wako, wa qalbiki, na katika moyo wako, wa kulli umuriki, na mambo yako yote. Raqibi nafsaki, ichunge, ifuatilie nafsi yako, fi a'maliki, katika matendo yako ewe mwanamke, wa fi kalamiki, na katika fi a'maliki, katika matendo yako ewe mwanamke, wa fi kalamiki, na katika maneno yako, wa qalbiki, na moyo wako, wa kulli umuriki, na mambo yako yote, hatta la takai, mpaka usije ukaingia, hatta la takai, mpaka usije ukaingia ewe mwanamke, fi shirki al-asghari, katika shirki ndogo, au al-akbari, au kubwa, wa min ash-shirki al-asghari, na miongoni mwa shirki ndogo, al-halifu, al-halifu bi ghairi llahi, wa min ash-shirki al-asghari, na miongoni mwa shirki ndogo, shirki ndogo ziko nyingi, miongoni mwa hizo ni hii, al-halifu bi ghairi llahi lafdhan, ni kuapa au kuapia kwa asiyekuwa Allah kwa tamko tu. Alhalifu bighairi llahi lafdhan, kuapia kwa asiyekuwa Allah kimatamko, kwa kauli tu, biduni itiqadin, pasi na kuitakidi huyo uliyemwapia, wa musharakati lmakhluqi lillahi, na pasi na kumshirikisha kiumbe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa umeapa tu kwa mdomo wako ukasema mama yangu vile baba yangu vile, masahafu ya mtume ukaapa hivyo, lakini kwa mdomo tu, wala hujaitakidi kwamba labda huyo mama yako au baba yako ni kama Allah, au ukaitakidi kumshirikisha kiumbe huyo pamoja na Allah, kuapia kwa asiyekuwa Allah kimatamko bila itikadi kwa huyo asiyekuwa Allah, hiyo ni shirki ndogo. Bimaana nafafanua kabisa, ama anayeapa kwa asiyekuwa Allah alafu akamuitakidi kwenye moyo wake, mtu akasema na hapa na mizimu ya kwetu sijachukua, kwanza kaapia mizimu, pili anaitakidi ile mizimu ina uwezo wa kudhuru na kunufaisha, na ndio maana kaiapia ni mkose babu yangu wa ukoo. Haya, kaapa akiamini kwamba huyo babu ana uwezo mkubwa. Sasa huu ni ushirikina mkubwa, hadha shirkun akbar. Kwa hiyo alhalifu bighairi llahi lafdhan, ni kuapia kwa asiyekuwa Allah kimatamko tu, biduni itiqadin, pasi na kuitikadi na kuitakidi, wa musharakati lmakhluqi lillahi, na kumshirikisha kiumbe na Allah. Mfano sasa wa viapo kama hivyo, kalhalifi bil amana, kama vile kuapa kwa amana, na apa kwa amana, na Waarabu walikuwa na wanaapia sana amana, bil amana, bil amana aqul lak walikuwa kiapa sana hivyo, haifai. Vile vile katika shirki ndogo, wa i'tiqadu ay wa min ash-shirki al-asghari i'tiqadu, wa i'tiqadu ma laysa bi sababin sababa, na kuitikadi vile ambalo sio sababu, kuliitakidi ni sababu. Wa i'tiqadu ma laysa bi sababin sababa, na kuitakidi vile ambalo sio sababu, ukalifanya sababu, kuliitakidi lisilokuwa sababu kuwa ni sababu, hiyo ni shirki ndogo. Mfano wale wenye kunywa kombe akiumwa au akifukuzwa kazi au kila anapoomba kazi hapati, au ndoa ina misukosuko, wanakana kwa tabibu, mashehe waganga wale, anamwambia ngoja nikuandikie kombe, anaandikiwa kombe lake pale kwa zaafaran, anaambiwa litie kwenye maji kombe hili, alafu utakunywa. Hili kombe hili ukishakunywa litakuwa ni sababu ya kukuondolea matatizo yako yote, yanakuwa ni makubuli. Kama kazi utapata, kama maradhi utapona, kama umerogwa, haya, uchawi huo utaondoka. Kama bosi anakuangalia angalia kwa jicho la uhasidi, tutamfunga jicho lake. Ikawa mtu anakunywa kombe anaitakidi kwamba ni sababu ya mambo hayo, na Allah hajajalia kombe ni sababu ya mambo hayo. Wala kwenye mafundisho ya tiba hakuna kombe. Na mfano wa kombe ni mahirizi, matalasimu, hirizi za dua zinaitwa. Maandishi ya Kiarabu yamegeuzwa, swadi imeelekea chini, unaona bwana, aini imepiga sarakasi, wanaandika maandishi ya hovyo hovyo, kisha unafungiwa kama kijihirizi, unaambiwa uvae au weka dukani kwako au tundika katika nyumba yako. Hiyo ni kinga bwana, mahasidi, mashaitani, maadui zako wote watakoma hapo. Nani amesema hirizi ni sababu ya mambo hayo? Huo ni ushirikina mdogo. Sasa ukiitakidi kwamba vitu hivyo vina uwezo kinyume cha Allah, sasa hapo umeingia kwenye balaa jingine. Hiyo ni shiriki kubwa. Kwa hivyo wa'tiqadu ma laysa bisababin sababa, na kuitakidi kile ambacho sio sababu kama ni sababu. Akatoa mfano hapa, ka'tiqadi, kama kuitakidi, anna nujuma, kwamba hakika nyota, sababun fil amtari, ni sababu ya kunyesha mvua. Wale wanajimu wale wajitia kwamba ni arrafu, akitazama unaona zile nyota zilivyokaa, ile nyota ya kwanza imetangulia mbele, hii nyingine imekaa kati, hii nyingine iko nyuma, hiyo mvua yake haitowezekana, patakuwa na mvua leo. Wajitia kwamba zile nyota ndiyo sababu ya mvua, muongo mkubwa. Kaatikadi, kama vile kuitakidi, anna nujuma, kwamba hakika nyota sababun, eti ndiyo sababu, fil amtari, ya kushuka mvua, wanahwi dhalika, na mfano wa hayo. Nukta ya kumi, shaka nakwambia, hafidhi ala tauhidiki min alati, hifadhi mwanamke juu ya tauhidi yako kutokamana na haya yafuatayo. Hafidhi ala tauhidiki, hifadhi mwanamke juu ya tauhidi yako, min alati, kutokana na haya yafuatayo. Moja, hafidhi alaihi min ashiriki alakbari wal asghari, ihifadhi, hafidhi alaihi, hifadhi juu ya hiyo tauhidi, ewe mwanamke. Khitabati hizi za wanawake bwana, ndio maana kuna yau almukhataba almuannatha. Hafidhi alaihi, hifadhi juu ya hiyo tauhidi, min ashiriki alakbari, kutokana na shiriki kubwa, wal asghari, na shiriki ndogo. Jambo jingine, hafidhi ala tauhidiki, hifadhi bwana juu ya tauhidi yako ewe mwanamke, min kabairi dhunubi, kutokamana na madhambi makubwa, yaepuke madhambi makubwa kama kuua, kuzini, kuiba, kusengenya, kuua, kula riba, kupokea na kutoa, kucheza kamari, kunywa tembo, ulevi na mfano wa hayo yote, min kabairi dhunubi, yaepuke, kwa sababu yana athar, madhambi yana athari kwenye tauhidi. Liannaha ai kabaira dhunub, kwa sababu hayo madhambi makubwa, tudhifu limana, yanaidhoofisha imani. Alimanu yazidu wa yankusu, imani inazidi na inapungua, ndivyo wanavyosema ahlu sunna, yazidu bitaa, inazidi kwa taa, wa yankusu bilisyan, na inapungua kwa maasiya. Lakini jambo la tatu, kuli, na dhikiri hii imethibiti, kuli, tamka, sema ewe mwanamke, Allahumma inni a'udhu bik, ewe Allah, Allahumma, ya Allah, ewe Allah, inni a'udhu bika, haika mimi najikinga kwako, inni a'udhu bika, haika mimi najikinga kwako, an ushrika bika, na mimi kushirikisha wewe, wa ana a'lamu, na hali ya kuwa mimi ninajua, an ushirika bika, na mimi kukushirikisha wewe, kukushirikisha na wewe, wa ana a'lamu, na hali ya kuwa mimi ninajua, wa astaghfiruka, na ninakuomba wewe msamaha, لما لا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم ننكو موهم سماء ويلي أمبايو سيجوي كنا بعد ذي مذامي ويجوى وكوان بمسماها نكونا من جيني هو يجوي وان بمسماها لما لا أعلم ويلي أمبايو سيجوي شكنا سيما ليذهب الله عنك كواجيلي أيوندوش الله كوكوهوي أكوندوش ليذهب الله عنك كواجيلي أكوندوش الله ووي قليل الشرك وكثيره kile kichache katika shirki na kile kingi. Zungumza haya maneno ya kathratul istighfar wal iltijau ila Allah, wingi wa kuomba msamaha na kukimbilia kwa Allah. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lamu, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkirami ajma'in. Saa sita na robo semina imekwisha kwa siku ya leo. Tutaendelea insha Allah ta'ala na semina yetu kwa siku ya kesho. Nasalu Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'na bima 'allamana wa yuzidana 'ilman. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa jazakunna Allah khairan wa hafidhakunna Allah. Haya, mchangamke kuelekea makwenu. Msiogope mvua kwa sababu hamyayuki. Waini nyumbani.